یک جمله های از امیر المومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه و باز من از مرحوم آیت الله العظما بروجردی شنیدم، ایشان میگفتن این متواتر است، یعنی تنها در نهج البلاغه نیست، سندهای متواتر دارد. امیر المومنین در اون مصاحبه‌ای که به اصطلاح با کمیل بن زیاد نخعی کرده است که کمیل میگوید علی دست من گرفت، ظاهرا در کوفه بوده است، دست من گرفت، شبی بود من با خودش برد به صحرا، همین که به صحرا رفتیم و از شهر جدا شدیم و از مردم جدا شدیم و تنها موندیم، فلما اسحر تنفس السعداء، یعنی به صحرا که رسیدیم یک نفس خیلی عمیقی، یک آهی از اون بن دل برکشید. اون وقت بعد درد دلاش شروع کرد. اون جریان، اون تقسیم بندی معروف، الناس ثلاثه، مردم سه قسمت هستن، عالم ربانیان، متعلمین هستن، مردمان همه جرعا هستن. بعد شکایت از این که کمیل من آدم لایق پیدا نمی کنم که اون چی می دانم بهش بگم. بله پیدا میشن یه افرادی آدمای خوبی هستن ولی احمقن، یه دی افراد زیرکی هستن ولی دیانت ندارن، دین را وسیله دنیا داری قرار میدن، چنینن چنان، هی شکایت تقسیم بندی کرد مردم را و همه شکایت از تنهایی خود. کمیل من احساس تنهایی میکنم، من تنهام، ندارم آدم قابل و لایق که اون چه که در دل دارم بگویم، اسراری که در دل دارم بهش بگویم. در آخر یه مرتبه میگه بله البته زمین هیچ وقت خالی که نمیمونم، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لعلا تبطل حجج الله و بیناته، یا بهم یحفظ الله حججه و بیناته حتی یزرعوها فی قلوب اشباههم. فرمود بله در این حال هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمیموند، یا حجت ظاهر آشکار و یا حجتی که از چشمها پنهان است، غایب است.